places that could fill with echo. One point belonging to each space. Did the lines ever answer self one another? Thank you. Nicholas Jar i jego pełnometrażowy debiut zatytułowany Space is on Noise. Ale dziś, po latach, bo to wszystko, co usłyszeli Państwo z jego ust, to wywiad archiwalny, a przypominam, że postanowiłem otworzyć archiwa i podzielić się raz jeszcze tym wszystkim, co udało mi się zgromadzić na przestrzeni kilkunastu lat w programie trzecim. No w każdym razie dziś wiemy, że Nicholas Jar to również gentleman ukrywający się pod pseudonimem AAL, czyli Against All Logic, ale też w swojej dyskografii ma doskonałą płytę Dark Side, stworzoną wspólnie z Dave'em Harringtonem. Dark Side z płyty Psychic, wspólnej płyty Dave'a Harringtona i Nicolasa Jarra. Nicolas był kolejnym bohaterem naszego dzisiejszego spotkania, ale to były archiwalne take'i. Takich archiwów proszę się w najbliższym czasie spodziewać znacznie więcej. Pisali państwo, że może trzeba przywołać wywiad z Markusem Millerem. Kto wie, może tak się zdarzy. W każdym razie na początku naszego dzisiejszego spotkania sugerowałem, że będzie mój set DJ-ski. Zostań w domu z Trójką. Ale potem jak pisali państwo, w jaki stan wprowadziła państwa muzyka Wojciecha Konikiewicza, co zrobiła państwu ta muzyka pozbawiona rytmu, wprowadzająca ciało, umysł w stan jakiejś lewitacji, odrywająca od ziemi, to postanowiłem zrezygnować z setu, który przygotowałem na dziś, bo to set dosyć energetyczny i mocny, zatem przełożymy go na inny czas. A teraz do godziny 6 proponuję właśnie pozostać z plamami dźwięku muzyki nowej przestrzeni Wojciecha Konikiewicza. A bardzo państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Ja już mówię do usłyszenia. O godzinie 6 serwis programu trzeciego. Audycję zrealizowała Ela Różycka. Bardzo dziękuję. Ja nazywam się Michał Margański. Do usłyszenia chyba w środę w nauce słuchania około 11.30. Pozdrawiam. Zostań w domu z trójką.